Am avut și joi, dar la noi în general vinerea era back-to-back. Astăzi special edition Friday. Începem cu Smiley, Love is for Free, Radio Killer Remix. După care Africanism, All-Star, Summer Moon, varianta David Guetta, Fuck Me, I'm Famous Remix. Și ne întâlnim și cu Bruno Mars, Just the Way You Are, Daniel Perot, US Remix. O grămadă de piese, o grămadă de remixuri, 3 ore de dedicistul la 0722 20 60 20. Vă așteptăm desigur și pe Facebook să dați cât mai multe like-uri acolo, să lăsați poze, să lăsați comentarii și desigur să ascultați cea mai bună muzică la Kiss! I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for you. Know the hip man. Sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for you know the hip man. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Onyx. Young and Olix, back to back and track to track. Kiss Kiss in the Mix. Saw my moon on your face. Oh, the wind blows so sweet. Come away, dance with me. Let us dance to forget. Let us dance to remember. Yeah.

I love the way you lie. fost cu Amazing. Acum e timpul să dăm un check, un refresh la 0722 20 60 20. Hello, Kiss Kiss in the Mix. Vreau doar să vă spun că sunteți cei mai tari și că vă ascult în fiecare seară. Vă pup, Carla. Te pupăm și noi, Carla. Salutare, băieți. Vă așteptăm pe pârtie cu vinul fiert plus apus la bătaie. Sunteți cei mai tari. Radu din Brașov semnează. Asta se va întâmpla sâmbătă când DJ Young o să fie acolo la predal la Kiss Kiss in the Mix, Winter Kiss, cu toate premiile și vinul fiert. Încă un de Kiss, salutare băieți, vreau și eu Deep Central, Music Makes Me Free, pentru toți colegii mei de birou, Adina din Timișoara. Hello băieți, vă ascult în fiecare seară, sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa, și anul acesta semnează Alexandru. Bine că suntem noi tari și tu ești foarte tare, avem o super piesă Ella Rose și Gino Manzotti, Know You Know Love. Imediat o piesă care ne place foarte mult, Accent, My Passion. Și Liviu Hodător cu Tara, Dream With You, Extended Kiss Kiss in a Mixed Version. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Everybody's Friday, e weekend! Your hands on me. Your name is running through my Kiss Kiss in the Mix. După o scurtă pauză ne întâlnim cu Monday in Thailanda. You make me this Mr. Sexo Beat. Mr. Sexo Beat. Trei super hituri vin în câteva clipe și apoi încă o oră de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. What's going on, everybody? Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Party. DJ Young and Olix, back to back and track to track. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors la mix, ne-am întors exact cum v-am promis, cu trei super hituri. Chris Meyer, Official Extended pentru Jimmy Dub, avem chiar acum Monday. Thailanda vine imediat cu Nick Macarena și Felipe, nu sau cine cântă? Felipe? Nu, cu Mike Diamond. Mihai Diamond. Mihai Diamond și Alexandra Stan vine cu cântărețul la saxofon. Mr. Saxo Beat. Hai că am înnebunit așa pe început de weekend. Nu uitați, începând de mâine, zic eu bine, da, de mâine eu sunt de concediu, iar DJ Young vă așteaptă pe pârtie împreună cu colegii noștri de la ora 12 până la 16. Ce? Zic bine? Da. Aveți transmisii în direct Winter Kiss de la munte. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Yo Everybody Friday Party. She tried Yeah, damn blow. It's time to flip like a big delay.

cu DJ Young și Olix. Pero al marchar se dejó como

in the Mix cu DJ Young și Olix. I'm on number one, Mateo. Mamacita, por favor.

și Alexandra Black, Obsession la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix împreună cu voi, ascultați cea mai tare emisiune de mix din România și aproape singura emisiune de mix și de richisuri din FM-ul românesc. Ne toacem câteva clipe la radioul numărul 1 din România și pentru asta vă mulțumim! Ne întoarcem cu și mai multă modestie și cu și mai multe alte hituri mixate. Pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, normal, modest, așa. This is the best music. Right here. Turn it, turn it, turn it up. Kiss FM. What well, oh, yeah. Back to the music faster. Kiss FM. Wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. You can make me suffer, do whatever, 'cause I know you wanna. know you're one of a kind. Way-oh. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Kiss in the mix, ne-am întors la mix și ne-am întors cu trei super, super hituri chiar acum și cu dedicisurile primite de la voi. Bună seara, băiți! Aș dori și eu o dedicație pentru iubitul meu, Dan. Te iubesc mult de tot și te aștept la mine, semnează Catarina. Hei, Kiss in the mix, abia aștept să vă revăd mâine pe pârtia Clăbuceni din Predeal. Nu mai scăpați de bulgării noștri, de data asta semnează Bogdan. O să fiu doar eu acolo, pentru că Olix pleacă într-un concediu fără bulgări, cu mult soare și multă plajă. Da, abia aștept. Aș dori și eu să vă urez un an cât mai bun și cea mai bună muzică să ascult la Kiss. Sănătate multe lui Șerban, Loredana din Iași. Și am și eu unul similar, vreau să-i urez cricotașului multă sănătate, abia așteptăm să le vedem și să le reauzim, familia Pop din Focșani. Hai să continuăm mixul! Andra vine chiar acum, Something New, DJ Young Remix, Alessia Boronasupo și DJ Robert Georgescu și Lara Beside You. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Something new is going on tonight.

Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors la Mix, DJ Young și Olix, pe început de weekend, este vineri, e vineri seara mai exact, am trecut și de ora 9 și avem încă 50 de minute de mix, adică 12 super, super hituri Kiss FM mixate live, DJ Young și Olix, back to back. Sava și Raluca, prima piesă pe ora asta, Love You. Ne întâlnim și cu Andra Adam, Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Și Tiny Tempo împreună cu Eric Turner vin cu Written in the Stars, Michael Wills Remix. Michael Wills, ce voce și nume au americanii ăștia. Mi-aduc aminte că cineva mi-a dat un mesaj pe YouTube și mi-a zis: Olix, te rog mult, remixează-mi și mie numele. Ce tare asta, foarte tare. Probabil omul vrea o poreclă șmecheră, dar îmi pare rău, nu ne ocupăm cu așa ceva. Noi, eu nici măcar nu remixez, DJ Young e producător, așa. Da, da, da, intri pe Google și scrii Name Generator. to shake it now. I wanna feel you on and on. Let's have a funky night. I wanna feel alright. Let's feel the music on and on. Împreună cu Eric Turner, Written in the Stars, varianta Michael Wills Remix. Ne întâlnim acum cu o piesă încă cerută prin cluburile din țară. Ne întâlnim foarte des cu piesa asta sau cu cerințe din partea oamenilor pentru piesa asta. Tom Boxer și Antonia Morena! Ina vine cu Sunny Zap imediat. Și ne întâlnim și cu Swedish House Mafia, Your Name, împreună cu Pharrell. O grămadă de piese și apoi dedicații la 0722 20 60 20, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. your name. Or better yet, stand there, just do that. I wanna know your name. You just killed me, could you at least do that? I wanna know your name. Dedichistul 0722206020. Hello, sunt Ana Maria din Vrancea și vreau și un dedichist pentru iubitul meu Dodo cu mesajul: te iubesc enorm, vă mulțumesc. A venit și iarna și în sfârșit a venit și winter kiss-ul. Ne redați cheful de pârtie, sunteți și mai tare. Vivi ne salută din Brașov. Sunteți și mai tare, am plecat spre munte, obosit și morcovit, dar cu Kiss FM în boxe mi-a revenit cheful de party. Mersi, fain, semnează Corina. Apropo de munte, ne vedem în câteva zile, de fapt mâine, acolo, pe pârtie. Cea mai bună muzică aceasta la Kiss.

This is the sound of love. When a human nature feels the sound, we tear it down, then justify. Avem derechisul la 0722 20 60 20. După Dumbaland, Justify, Sex. Hello, sunt Ana Maria din Vrancea. Vreau și eu un derechis pentru iubitul meu Dodo, cu mesajul: te iubesc enorm, vă mulțumesc, cu plăcere. Sunt Adelina din Turda, aș dori și eu un derechis pentru toate prietenele mele cu piesa Tom Boxer, Obsession. Mersi, fine. Sunt și mai tare, am plecat spre munte supărat. Asta a mai fost, nu l-am citit, da. Pentru prietenii mei din Baia Mare cu care am petrecut de Revelion, vreau și eu piesa Non-House la ora 9. Vă mulțumesc, Cezar. E cam cu întârziere, da, mesajul ăsta. Piesa a fost. Cam trecut. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și bineînțeles, cele mai bune mixuri sunt la Kiss, Kiss in the Mix. Multă sănătate lui Huidu, semnează Silvius. Sunt Claudiu din Cernavodă și vreau și un derechis pentru soția și fetița mea. Sunteți lumina ochilor mei, mulțumesc mult de tot. Aș dori și eu piesa Something New de la Andra pentru prietena mea Ionela, cu mesajul: la mulți ani să ne trăiești, 1000 de ani, semnează Ramona. O mai punem o dată? Poate mai punem o dată. Mai o dată vreau și eu Mr. Saxo Beat de la Alexandra Stan pentru prietena mea Daria, cu mesajul: când o să te saturi și tu de melodia asta vreodată, semnează Morena. Ryan și Radu chiar acum, Rush Love, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Solo en mi corazón siempre estarás. El sentimiento es de siempre, duele el amor. Amor. facebook.com/kissfmromania. Kiss in the Mix, final de emisiune și final de săptămână muncitoare pentru mine. Olix Praca în vacanță împreună cu Dan Fințescu, o să vă transmitem vederi, o să punem poze pe blog, iar DJ Ang pleacă la friguț, la munte! Vă dorim bronz plăcut, noi ne vom distra mai bine la munte, crede-mă. Bine. Normal. Două zile o să fiu în direct de la 2 la 4 în fiecare după amiază, sâmbătă și duminică, DJ Ang in the Mix de pe Pârtia Clăbucet de la Winter Kiss in the Mix. Iar săptămâna viitoare vă întâlniți cu DJ Ang și surpriză! E, surpriză, de săptămâna viitoare voi avea un nou coleg de emisiune pentru că Olix se mută din țară, iată și-a făcut, și-a luat viză pentru state. Da, la un alt radio în America, e, asta e. Laura Cola de acolo pe salariu de 10 ori mai mare, nu-i nimic, nu, glumim. Nu, pe bună, nu glumim, adică de luni o să vedeți că o să am un nou coleg. Doar pentru o săptămână. Sigur că da. Se termină piesa, e timpul să vă spunem weekend plăcut, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Hai, treci la concediu. Rock the beat. Rock, rock. Kiss FM.